1. Het NOS-journaal. Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige landelijke gezondheidscrisis. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het eerste deel van een onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. Er was vooral te weinig aandacht voor de situatie in verpleeghuizen. Toenmalig minister De Jonge die is kritisch op de conclusies in dat rapport. Zij vindt dat de Raad te weinig heeft gekeken naar de samenhang van de maatregelen die in het begin van de pandemie door het kabinet zijn genomen. Hij is het ook niet eens met de conclusie dat er te weinig oog was dus voor die situatie in de verpleeghuizen. Een stille ramp vond daar volgens de Raad plaats. Zonder de boostercampagne zouden er eind januari, begin februari 2 keer zoveel ziekenhuisopnames zijn geweest. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel net in de technische briefing in de Tweede Kamer. Hij noemt het opnieuw een illustratie dat de booster helpt. En de Oekraïense president Zelensky heeft vandaag uitgeroepen tot Dag van Eenheid. Hij vroeg de bevolking om vanaf 9 uur de blauw-gele vlag uit te hangen en het volkslied te zingen of te spelen. ANWB Verkeersinformatie. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk is het langzaam rijden op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Hogerheide. De vertraging is zo'n 10 minuten. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nederland was onvoldoende voorbereid op een pandemie. Minister De Jonge had te weinig te vertellen. Er was te weinig oog voor de verpleeghuizen en het outbreak management team. Het OMT had te veel invloed. Dat kreeg een verantwoordelijke rol in plaats van een adviserende. En voor adviezen van andere experts was beperkt ruimte. Ook omdat OMT-voorzitter Jaap van Dissel overal bij zat. Aan tafel bij vrijwel alle adviesteams. Een paar van de conclusies zijn dat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vanochtend. Nadat de Raad de eerste maanden van de coronacrisis onder de loep nam. Jan Kluitmans is arts-microbioloog en lid van dat OMT. En toevallig of niet, hij komt vandaag ook naar buiten met een boek over zijn eigen ervaringen in het eerste jaar van de pandemie. Virus heet het. En daarin lezen we dat hij het was die als een van de eerste aan de bel trok. De eerste zelfs, dat het virus zich veel sneller verspreidde dan zijn collega's toen dachten. En dat we dus te maken hadden met een veel grotere crisis dan toen werd aangenomen. Hij is tevens de man achter de zelftests. Meneer Kluitmans, goedemorgen. U had veel te veel invloed, zegt Jeroen Dijsselbloem vanochtend. De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vindt u dat eigenlijk achteraf ook? Ja, zeker. Ik heb dat ook in dat boek verwoord. Dat op een gegeven moment zei Rutte, ik doe wat het OMT zegt. En toen schrokken wij echt wel. Ja, dat is een 1-op-1 doorvertaling van adviezen. Dat is niet de bedoeling. Nee, dus als Dijsselbloem zegt, u zat veel te veel op de stoel van de politiek, of u bent daar terechtgekomen, dan bent u het met hem eens. Ik vind dat dat heel duidelijk gescheiden moet blijven. En dat is op een gegeven moment vermengd geraakt. Ja, ja, hij zegt ook, de rol van Van Dissel was te groot eigenlijk met zoveel woorden. Ja, alles hangt aan één persoon. Hè. Die communicatie tussen het OMT en het kabinet en terug, dat gaat allemaal via die. Dat is ook in de crisisstructuur vastgelegd. Hè, ja. Dat zijn rol is. Ja. Dan moet je gewoon kritisch naar kijken of dat bij zo'n langdurige crisis wenselijk is. Dus u bent het eigenlijk wel eens met de conclusies van de OVV? Op hoofdlijnen ben ik het er wel mee eens. Ik vind de verpleeghuizen nog wel wat. Daar kan nog wel wat genuanceerder naar gekeken worden, naar mijn mening. Dan gaan we daarover praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Want dat was dat andere punt, namelijk daar vertrok zich een stille ramp. Dat is niet voor het eerst dat dat werd gezegd, maar nu officieel vastgesteld door die OVV. Daar hadden jullie met z'n allen veel te weinig oog voor, is de kritiek. Nou, ik denk dat daar een stille ramp, dat is geen discussie, dat is waar. De oorzaken van die ramp, die liggen volgens mij echt al veel meer in het verleden. Dat daar gewoon een investeren in infectiepreventie, dat moet je heel lang duur doen. Dat is een cultuur die je op moet bouwen. En daar is in de verpleeghuizen, ja, de afgelopen jaren is dat ook regelmatig ter discussie geweest. Dat vaak onvoldoende was. Inspectie heeft talloze rapporten. En dat vraagt ook nogal wat. En het moest allemaal uit krappe budgetten komen. Dus er zijn wel verklaringen voor. Maar er was onvoldoende voorbereiding op zo'n infectieuze aandoening die zo besmettelijk was. Ja, maar dat gold voor het hele land als je dat OVV-rapport leest. Ja, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen waren we daar veel verder mee. Hadden we ook een eigen infrastructuur. Bijvoorbeeld het doen van diagnostiek was in de ziekenhuizen normaal. In verpleeghuizen werd dat heel terughoudend toegepast. Omdat dat allemaal uit datzelfde kleine potje moest komen. Ja. Dus dan ben je eigenlijk niet in de positie om zo'n ongelooflijk lastige besmettelijke ziekte op te vangen. Maar goed, toen die ziekte zich uitbreidde, het virus, toen werd er natuurlijk geschreeuwd om beschermingsmiddelen, mondmaskers en al dat soort dingen. Toen was toch de focus op de ziekenhuizen, die gingen voor. Ja, dat weet ik dus niet precies of dat zo is. Ik had zelf te maken met 3 grote consortia van verpleeghuizen. Daar heb ik toen veel contact mee gehad, omdat we daar ook de advisering deden. Ja. Die hadden niet grote tekorten. Die konden het wel mannen. Maar dat zijn ook wel weer huizen die wel hadden geïnvesteerd in die infectieziektebestrijdingsstructuur. Maar het beeld is toch dat het Outbreak Management Team heel erg op de zorg is gaan letten, op de ziekenhuiszorg. Er werd gestuurd op die IC. Hè? Die had een beperkte capaciteit en daar is heel veel aandacht naar uitgegaan. Ik denk niet dat het onterecht is dat dat aandacht krijgt. Nee. Maar andere aspecten zijn zeker in die beginfase. Ja, die kregen gewoon weinig aandacht. Ik beschrijf in mijn boek op een gegeven moment ook een vergadering waarbij ik wilde laten zien dat model dat het helemaal mis zou gaan. Mm. Ja, en in het gebrek aan tijd is dat van de agenda gevallen. Ja, dat wilde ik even bij stilstaan. Laten we dat meteen maar even doen. Gaan we even terug naar het begin van het opduiken van het coronavirus. Er werd natuurlijk toen gezegd, nou ja, als er één land goed is voorbereid op dit soort dingen, dan zijn wij het wel, met een fijnmazige zorg, huisartsen, we hebben dingen snel in de gaten. Bleek allemaal niet te kloppen. De cijfers die rondgingen vanaf de eerste melding, notabene in uw ziekenhuis in Breda. Dat was in Tilburg. Of in Tilburg, sorry. Ja. Toen ging bij u gingen de alarmbellen af. En u dacht, wacht even, er klopt hier iets niet. Er klopt iets niet. En toen stuitte u op Twitter op een model, een Amerikaans model. Engels model. Of een Engels model. En toen bent u dat model eens gaan volgen. En toen kwam u opeens op veel hogere besmettingscijfers uit. Ja, het ging uit van doden. Ja. Doden is het eindpunt van die besmetting. Vaak valt het mee. Sommige mensen komen het ziekenhuis, maar uiteindelijk gaat er ook een topje van de ijsberg dood. Hmm. En vanuit die overlijdens kon je terugrekenen hoeveel besmettingen er zouden moeten zijn geweest. En in die fase waren er nog geen bestrijdingsmaatregelen. En wist je dat het zich ongeveer 2 keer per week verdubbelde. Dus vanuit die doden ging je ongeveer 2 weken terug. Ja, en toen kwamen we op 24 doden in Nederland. Maar 21 van die 24 waren in Brabant. Dus het was niet door het hele land homogeen verdeeld. Het zat heel erg in die zuidelijke provincies. En als je van die 21 overlijdens terugging, dan kwam je op schrikbarende aantal besmettingen die er nu op dat moment al moesten zijn. Hoeveel? Volgens mij kwamen toen uit op 40.000. En de officiële cijfers van het RIVM waren 6.000. Ja. Ja. Dus u dacht, er klopt hier geen bal van. Dit klopt gewoon niet. Toen hadden we ook als een van de eerste labs de mogelijkheid om zelf te gaan testen. Ja. En toen zijn we laagdrempelig. Dus niet op basis van mensen moesten uit een dorpje in Italië komen. Er was een hele nauwe case-definitie van de WHO die in Nederland gevolgd werd. En wij zeggen, nee, we gaan nu iedereen met ook maar de vaagste klachten testen. En toen zagen we gelijk een aantal medewerkers. Ja. Bij patiënten gelukkig niet, maar bij medewerkers die helemaal niet in Italië waren geweest, die wel vaak carnaval hadden gevierd, die positief waren. En toen hebben we gezegd, jongens, dit zit al onder de radar, veel verder verspreid. En dat signaal is toen ook heel snel doorgepakt. En een paar dagen later hadden we duidelijk dat het in Brabant in ieder geval al heel ver verspreid was. Ja, u schrok zich het Lazarus op basis van dat rekenmodel. Absoluut. U belde Jaap van Dissel en zei, Jaap, dit moet op de agenda voor het eerstvolgende Outbreak Management Team. De vergadering. Nou, toen we schrokken eigenlijk toen we zagen dat in Uden, Bernhoven ziekenhuis, die gingen toen ook testen. Die waren iets later in staat om te testen, maar die hadden in het weekend getest en die vonden ineens een heleboel patiënten positief. Dat stond echt in uitslaande brand. En toen hebben we daar een bijeenkomst gehad in het Van der Valk Hotel op een zondagmiddag. En toen hadden wij ook die bevindingen van die medewerkers. En toen Jaap van Dissel was daar uitgenodigd om daar ook te komen. En ik zei, ja, dit moeten we. Er is hier meer aan de hand. Toen zei hij, kunnen we dit heel snel wat steviger krijgen? Want dit heeft grote consequenties en de getallen zijn nog klein. En toen hebben we binnen 2 dagen in de Brabantse ziekenhuizen die screening van personeel uitgebreid. En toen zagen we dinsdag volgens mij, dit is mis. Ja, en goed mis ook. Ja. En dat was Bart Berne, de directeur, het bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Ja. Met die eerste patiënt. Die dit op de agenda heeft gezet en u belde en zei, het is echt helemaal mis. Ja, toen hij pakte het bestuurlijk op. Hij was voorzitter van wat we dan noemen de acute zorg van Brabant. Ja. Dat zijn netwerken die regionaal verdeeld zijn. Ja. En hij was daarvoor verantwoordelijk. En hij heeft het als vanuit die bestuurlijke functie doorgezet naar het ministerie. Ja. En ik bracht het binnen in het OMT. Ja, en iedereen schrok zich daar het Lazarus toen die cijfers kwamen. U hebt dat dubbel en dwars gecheckt. Dus bij een eigen modelleur, bij Jacco Warringa, de Jacco modelleur Warringa ook, van het RIVM. En die zei, ja, nee, met dit model, dat klopt. Dan klopt ook de uitkomst. Ja. En toen zei u, we moeten het hier in het OMT over hebben. En het viel toen van de agenda. Het viel toen van de agenda, ja. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Dat is toch bijzonder hoe dat soort dingen ging. Maar dat was de eerste keer dat we niet meer fysiek vergaderden. En dat was via een soort Zoom-meeting. Dat start in het begin niet soepel op. Nou, dat is denk ik voor iedereen wel bekend dat dat niet altijd soepel gaat. Dus zo gaat dat ook soms bij het OT, of tenminste die eerste keer. En er stonden een heleboel andere dingen op de agenda. Er was veel hectiek en het is gewoon niet aan bod gekomen. Terwijl de meest alarmerende boodschap was die daar ter tafel had moeten komen. Ja, maar hij was niet formeel geagendeerd. Ik had de dag ervoor tegen Van Dissel gezegd, ik wil dit graag morgen bespreken. Ik zei, nou, dan zetten we het morgen op de agenda. Maar het was het laatste punt en we liepen uit de tijd. Zo is, ik kan het niet mooier maken, ben ik ook al, zo is het gegaan. Ja, met andere woorden, de signalen waren er al dat het veel dramatischer was dan het toen leek. Althans, dan de officiële RIVM-cijfers uitwezen. En het stond niet op de agenda. Het stond op de agenda, maar het is niet besproken. Ja. Ja. Oh, het is van de agenda afgevallen. Het is van de agenda gevallen. Ja, het is, zo is het. Ja. En wat dacht u toen? Ja, toen hebben we die bestuurlijke route gewandeld. En de directeur-generaal publieke gezondheid, daar is het toen door Bart Berde opgebracht. En die zei ook van ja, die kon het ook. Die viel ook van de stoel. Niemand kon het geloven. Nee, en die zei toen, ik wil graag dat Jacco Wallinga ernaar kijkt. Want terecht, dat is een deskundige. Die heeft toen de volgende dag meegekeken. Die was het binnen een kwartiertje met mij. En die zei, ja Jan, dit is een heel eenvoudig model, maar wel een robuust model. En dit klopt. Ja, we hebben het nu over maart, hè? Maart 2020. Ja. Hoe moet ik dat nou rijmen met die WOP-papieren die deze week naar buiten kwamen, waarin staat dat het RIVM al veel eerder rekening hield met catastrofale gevolgen? Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik ken dat niet. En ik heb de indruk dat de mensen waar ik toen mee te maken had, Van Dissel en Angelique Berg, directeur-generaal, dat die hier echt door verrast waren door wat we toen in Brabant vonden en hoe dit uit zou gaan pakken. Ja. Hebben de experts, dus ook de experts van het Outbreak Management Team, het te lang niet willen weten? Nee, ik denk dat je in het begin een heleboel mensen dachten, dit is ver van mijn bed. Eerst was het China, toen was het Bergamo en omgeving Noord-Italië. En dat mensen heel lang hebben gedacht, zoals het bij SARS-1 was, wat we in het begin van de eeuw hebben meegemaakt, dat het een hele ernstige ziekte was en dat er eigenlijk nauwelijks milde beelden bij zouden zitten. Mm-hmm. En dat was hier natuurlijk totaal anders. Want het merendeel van de mensen was een milde besmetting. Eigenlijk een serieuze verkoudheid tot griepje. Maar het topje van die ijsberg was wel dramatisch. Ja. Met name voor de ouderen. Ja, maar als u die cijfers al had, dan kun je toch op zijn minst de conclusie trekken dat het OMT te laat is wakker geworden. Het heeft een week geduurd. Vanaf het moment dat ik dit signaleerde en met Mark Bonte en de modelleursgroep die bij Mark zit, had kortgesloten, vervolgens doorzetten landelijk en Wallinga. En ik weet dat op vrijdagavond, vrijdagmiddag volgens mij, heeft het kabinet doorgepakt om te zeggen, nu gaan we die patiënten niet meer vrijblijvend verdelen. En dat is ook een stuk van dat OVV-rapport. Hè, dat de ziekenhuizen hebben allemaal autonome. Zijn autonome instellingen. En daar is toen gezegd, nee, het is niet meer autonomie. Je krijgt gewoon, als je ruimte hebt, de patiënt toegewezen. En dat is de redding geweest, denk ik, voor die calamiteit in Brabant, Limburg. Ja. Dat we toen konden zeggen, we gaan nu het als landelijk probleem zien. En toen konden we het ook net managen. Daardoor zijn we net binnen de grens van code zwart gebleven. We hadden het net over die conclusies van de OVV. Namelijk dat het Outbreak Management Team veel te vaak een verantwoordelijke rol kreeg en te weinig een adviserende rol. Ik lees in het boek dat jullie daar zelf ook moeite mee hadden. Absoluut. Welke moeite? Ja, ik vind dat wij echt een onafhankelijk adviserende rol moeten hebben en dat het kabinet de besluiten neemt en daarvoor de verantwoordelijkheid heeft en uiteindelijk de Kamer. Ja. Maar dan moet je dat wel heel strikt scheiden. En toen Rutte, die ene uitspraak van Rutte, die gaf bij mij, dat beschrijf ik ook los van dat rapport, want het is al een jaar geleden allemaal opgeschreven, dacht, wat gebeurt hier nou? Dit gaat niet goed zo. Want je moet wel heel duidelijk zeggen, dit is de adviserende club. Ja. En daar moet echt een aparte weging plaatsvinden. Ja. In principe nog door het Veiligheidsberaad, de BAO. Hè? Die moet daar eerst naar kijken. Dat zijn de ambtenaren, ja. Ja, en de burgemeesters en zo. En dan gaat het advies naar het kabinet. Die neemt een besluit en dat wordt aan de Kamer voorgelegd. Ja. Tegelijkertijd zie je in de loop van de tijd ook een verschuiving in het gedrag van het OMT. Want op een gegeven moment komt er een persconferentie waar jullie niet van op de hoogte zijn. Dan is de irritatie groot. Soms neemt het kabinet adviezen niet over. Dan is de irritatie ook groot. Met andere woorden. Dat valt wel mee, maar we hebben wel gezegd, dat is in het boek. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar in principe is dat aan het kabinet. Hè? Dat je zegt van ja, kijk, als we wat ik in patronen wel op een gegeven moment zag, is dat je zegt van je adviseert tot maatregelen. Dan werd er eigenlijk een tandje afgedaan. Ja. En bij het versoepelen gingen er altijd wel een paar tandjes bij. Waarbij je dan iedere keer weer in de onaangename rol voor het OMT kwam. Dat je dan weer vervelende adviezen moest geven, omdat het toch dan weer een lockdown werd. En sterker nog, op een gegeven moment werd er natuurlijk heel veel besloten in het Catshuis, terwijl het OMT nog toen op maandag bijeenkwam en jullie je ook voor het blok gezet voelden. Ja, dat vind ik echt wel de fase waarbij wij echt in het OMT, waar met een aantal mensen waaronder ik, echt gezegd hebben, zo kan het niet verder. Want nu hebben we echt het idee, één keer was het echt het idee, we moeten hier accorderen wat het Catshuis ons voorlegt. Ja, maar dat is natuurlijk wel hoe het in een democratie werkt. Namelijk het kabinet beslist en de adviseurs kijken of het kan. Ja, maar dan moet je het niet als een advies van het OMT zien. Behalve als een soort toets van het OMT. Ja. Ik vind wat Kuipers nu gedaan heeft echt wel heel goed. Die zegt, ik maak de adviesaanvraag, maak ik publiekelijk. Ja. Dan weet je ook wat ik aan het OMT vraag. Ja. Dat vind ik prima. Dat en vervolgens laat ik zien welke beslissing ik neem. Precies. Ja. Ja, maar dat was toen niet. Nee. Sterker nog, u hebt op verschillende momenten op het punt gestaan om ermee te stoppen bij dat OMT. Zeker. Hoe vaak? Nou, dat durf ik niet te tellen, maar dat is wel een paar keer gebeurd. Dus. Ja. Ja, op een gegeven moment wordt het vraagt veel van je. Het is echt wel veel tijd, maar ook het kost soms energie. Frustraties zitten er ook wel bij. En ja, je moet wel het idee hebben dat je goed in de wedstrijd zit om daarmee door te willen. Maar dat werd altijd wel heel tijdig en goed werd erop gereageerd. En bijvoorbeeld die verandering van maandag naar vrijdag, die Van Dissel heeft doorgevoerd, dat heeft heel veel kou uit de lucht gehaald. En toen vonden we wel dat we wel weer goed in de wedstrijd zaten. Ja, maar goed, toen dat OMT nog op maandag bij elkaar kwam en het Catshuis op zondag in feite al het voorwerk deed. En daar werden in dat informele beraad al heel veel beslissingen min of meer genomen. Dat was dus een moment dat u toen dacht, ik stop ermee. Ik heb hier geen zin in. Ik had geen zin om te zeggen van ja, toen heeft iemand in de krant het voelde als tekenen bij het kruisje. En zo vind ik niet dat je als adviseur erin moet zitten. En ik denk dat we het echt moeten kijken, hè, voor een, hopelijk komt het niet, maar een volgende crisis. Hoe zet je die adviserende club, hoe zet je die weg en hoe zorg je dat daar een gezonde afstand is tussen degene die het advies geven en mensen die de besluiten nemen, en zorgen dat dat helder blijft. U was er vroeg bij met de testen, al was het maar omdat een collega van u dat al heel snel had opgezet. De laboratoriumcapaciteit, de mogelijkheid om te testen. Suzanne Pas, ja. Ja. Dus u kon ook als een van de eerste testen. Nou, dat testen is natuurlijk daarna een issue geworden. Ja. U kwam met die thuistest, die zelftest. Was u het die heeft bedacht dat het, als het streepje bij de C van corona staat, dat je dan geen corona hebt? Nee, die testen, daar moest ik het mee doen. Maar ik denk wel dat ik, ja, op een gegeven moment zag ik van dat testen, dat met al die PCR's en die testraten, dat is op termijn ook niet meer nodig, maar ook niet houdbaar. Nee. En veel te grote drempel voor mensen. Ja. Dus je moet kijken of mensen dat zelf kunnen doen. En dat was voor een heleboel collega's vloeken in de kerk. Hè, want thuisdiagnostiek, daar zitten ook echt wel wat nadelen aan. Maar we zagen, voor zo'n pandemie heb je dat eigenlijk gewoon nodig. Ja. Ik hoorde vanochtend meneer Slachter op de radio, die ook zei, al mijn personeel en ikzelf, wij testen gewoon iedere dag. Iedereen komt hier getest naartoe. Wij ook. En dat is gewoon, volgens mij, als ik bij een KNO-arts kom, dan denkt hij dat ik het een en ander aan andere spullen maar door mijn neus heb laten. Kun je dit heel beheersbaar houden. En, maar je moet volgens mij af van dat formele testen in teststraten, je moet dat gewoon heel laagdrempelig bij de mensen brengen. Ja, maar goed, die testen, u hebt er ook met het OMT vaak voor gepleit. Maakt dat nou gratis voor alles en voor iedereen? Dat is in sommige landen is dat het geval. Ja. Het kabinet vertikt het om het te doen. Ja, nou ja, dan zie je weer advies en besluit. Dat zit hier toch wel uit elkaar. Het OMT adviseert dit al best lang. Dit moet je drempeloos doen. Er is ook van de gedragsunit heel goed aangetoond, als die dingen thuis liggen, dan doen mensen het wel. En dan heb je echt effect. Ja. Ja, het kabinet moet daar dan zijn eigen afweging in maken. En tot op heden is het niet gratis. Nee. En wat vindt u daarvan? Ik vind het wel jammer. Ik denk dat je daar echt jammer of stom? Ik vind het jammer. Ik kwalificeer mensen niet zo snel in die oordelende termen. Ik denk, ja, waarom doe je dat niet? Want die testraten met die PCR, die zijn ongelooflijk kostbaar. Ja. Die testen, daar betaal je toch tientjes per stuk voor. Ik stond gisteren in een drogist en dan lagen die zelftesten voor €2 per stuk. Ja. En dat zijn prima testen. €12,50 per verpakking van 5. Ja. Ja, dus dat soort prijzen praat je. En denk, ja, dit kun je veel goedkoper maken en veel toegankelijker. Want ja, als je naar een teststraat toe moet, afspraak maken, reizen. Ook niet voor iedereen even makkelijk overigens, dat reizen. Ja. En dat is voor zo'n thuistest, is dat veel beter te doen. Juist, met andere woorden, u blijft bij uw standpunt, maakt die dingen dan gewoon gratis voor iedereen. Ja, in ieder geval voor de mensen die het niet zelf kunnen betalen. Goed, inmiddels zitten we in de periode van forse versoepelingen. Zeker vanaf volgende week vrijdag. En dan vanaf 15 maart misschien wel helemaal. Heb je daar vertrouwen in eigenlijk? Ik heb er wel vertrouwen in, ja. Op korte termijn heb ik er vertrouwen in, ja. Ja, en dan komen we ook weer op die mondmaskers. Want die mogen dan ook weer af. Daar is ook veel gedoe over geweest. En de OVV zegt, ja, het feit dat Van Dissel zo weigerachtig was met die mondkapjes, waar u trouwens in het begin ook helemaal niet zo'n voorstander van was, las ik in het boek. Ik vond dat de evidence in het begin heel wankel was, ja. Ja, maar goed, de OVV constateert dat Van Dissel daarmee ook het vertrouwen van de bevolking in het beleid heeft ondermijnd. Ja, je moet daar goed over nadenken. Op het moment dat je als wetenschap zoveel twijfel uitstraalt, dan werkt dat door naar het publiek. Ik denk dat de wetenschap terecht twijfel had. Van wat doet dat nou precies? En, in die situatie nog, hè, toen, met de kennis van toen. Je moet wel realiseren dat die twijfel voor het publiek best moeilijk te duiden is. Als je daarna zegt, ja, met voortschrijdend inzicht denken we toch dat je daar behoorlijk wat mee kunt bereiken. Maar dat kwam wel laat, hè? Dat kwam laat, ja. Ja, te laat? Ja, het is met de kennis van nu. Ik vind dat toen we die twijfel hadden, toen was er ook echt geen wetenschappelijk hard bewijs dat dit een substantieel effect zou hebben. Ja, maar die mondkapjes hadden misschien wel eerder in een eerder stadium beter kunnen helpen. Als het toen, ja, maar dan denk ik wel dat je ook fatsoenlijke mondkapjes had moeten. Hè? Je mag alles voor je mond doen wat je maar bij de hand hebt. En dat vond ik zelf het moeilijkste. Ik denk als wij als wetenschappers zeggen, dan moet je ook weten waar je het over hebt. En nu zeggen we van gebruik zo'n medisch masker bij voorkeur. Ja. En dat heeft effect, maar dan moet je het gedisciplineerd doen. Daar zijn de Nederlanders ook niet altijd de beste in. Bij dat rapport van de OVV waar we deze uitzending mee begonnen zit ook een bijgesloten brief van minister De Jonge, nog overigens toen hij nog minister van VWS was, 10 december op mijn hoofd. Die is het eigenlijk nergens mee eens. Ja, ik heb het rapport nog niet gelezen, dus ik moet me daar nog in verdiepen. Ik heb het net alleen op de radio gehoord. Met de hoofdconclusies, de meeste conclusies kon ik me echt wel in vinden. Ja, Dijsselbloem zegt daar dan weer in een reactie op die brief van De Jonge. De brief was in die zin opvallend. Er moet ook de bereidheid zijn om terug te kijken en lessen te leren. Vanuit een verdediging worden we meestal niet beter. Oh, dat denk ik ook. Denk als je dit moet je echt doen om beter te zijn in de toekomst en niet om af te rekenen. Daar zit op dit moment wel een spanning. En dat maakt ook dat mensen minder open worden in te zeggen wat er nou allemaal gebeurd is. Je moet dat in een hele positieve, constructieve, en dat mag heel kritisch, maar wel constructief en met de bedoeling, hoe zijn we de volgende keer, komen we er beter uit? Ja. Want we waren slecht voorbereid en ik kan mezelf ook geen enkele oefening heugen die uitging van een crisis die jaren duurt. Ja. Dus het is eigenlijk een oproep aan De Jonge om dat rapport gewoon ter harte te nemen en niet zo met de hakken in het zand te blijven staan. Ik zou eerst zelf het rapport moeten lezen. Ik durf. Misschien staan er ook wel dingen in waar ik het mee oneens ben. Maar ik heb vanochtend van Dijsselbloem gehoord. Ja, en het enige waar ik echt wel vind dat wat dieper gekeken moet worden is bij de verpleeghuizen. Ja. Wat is voor u de grootste les voor uzelf geweest eigenlijk? Voor mezelf is dat het ontzettend lastig is om. Kijk, in het ziekenhuis kunnen we dingen best wel goed managen. Dat is een kleinere omgeving en daar heb je eigenlijk alles bij de hand. Maar als je in de maatschappij veranderingen in gedrag moet bewerkstelligen, dan komen er hele andere mechanismen. En dan moet die communicatie is ook zo belangrijk. En ik denk dat die communicatie echt ook moet kijken, hoe doe je dat nou beter? Hoe neem je iedereen mee? Nou ja, en hoe zorg je dat we beter zijn georganiseerd? Er was laatst ook weer een rapport dat als dit nog een keer gebeurt, dat we echt niet beter zijn voorbereid dan toen deze ellende allemaal begon. Nee, bijvoorbeeld toen ik de eerste keer mijn medewerkers in het ziekenhuis toesprak, was op 3 maart 2020. Toen heb ik niet gezegd van maak je geen zorgen. Ik heb wel gezegd, geen paniek, maar maak je wel zorgen. Want er komt wel iets op ons af. En ik denk dat daar in het begin, en dat staat ook in het boek, dat ik toch wel dacht, het is maar een griepje. Dat werd toch wel heel lang in de publieke media geuit door de officiële instanties. En dat is de vraag of dat nou de juiste boodschap is geweest. Ik denk dat niet de juiste boodschap is geweest. En dat zag u al heel bij tijd, zal ik maar zeggen. U kreeg als wetenschapper ook te maken met bedreigingen. Sterker nog, u verkocht op een gegeven moment uw huis. En toen bleek een van de figuren die u allerlei vervelende mails toestuurde, overigens een arts. Ja. Die bleek zichzelf toegang tot uw woning als bezichtiger te hebben verschaft. Ja. En daar ook allerlei vreemd gedrag, zei de makelaar, vertoond te hebben. Ja, dat gebeurt dan, ja. Hoe was het om als wetenschapper opeens in de oog van die orkaan te staan? Dus ook met al die bedreigingen die daarbij horen? Ja, dat is heel lastig. Dat ben je niet voorbereid. Hè. Dat heb ik me ook nooit zo gerealiseerd. Dat bijvoorbeeld in andere beroepen... burgemeesters hebben daar natuurlijk veel meer mee te maken. Maar daar is het hele de organisatie ook op afgestemd. Wij staan overal met naam en toename met adres vermeld. Ja. En zijn daar gewoon niet goed op voorbereid. En ook je omgeving is daar niet goed op voorbereid. Ik vond het bizar. Ik heb een heleboel dingen staan er niet in, een paar wel. Ja, dat het iemand is die zelf arts is, vind ik het voorbeeld dat je niet moet denken dat dat allemaal wappies zijn, zoals ze vaak genoemd worden. Dat een heleboel mensen toch de weg kwijtraken en dingen gaan doen. Je denkt, waarom doe je dit en hoe kan dit verkeerd uitpakken? Ja. En we hebben die fakkel dragen bij mevrouw Kaag. Ja. Ook volksvertegenwoordigers die op Twitter dingen roepen over je. Van je zegt, jongens, wat is dit? Zeker. Nou ja, iedereen in het publieke domein heeft er zo langzamerhand mee te maken. In elk geval is het allemaal te lezen in het boek Virus. Nou, u bent een vervent schaatser en een vervent wielrenner. U hebt daar straks helemaal tijd voor. Laatste vraag, kort antwoord. Gaat u dit gesodemieter missen eigenlijk? Stiekem? Een beetje, denk ik wel. Maar ik heb allerlei plannen voor andere zingen. Dus ik ben blij als dit over is. En het thuisfront al helemaal, denk ik. Zeker. Ik dank u zeer voor uw komst. Jan Kluitmans, arts en microbioloog... naar aanleiding van het boek Virus en natuurlijk het OVV-rapport. Hier Radio Olympia met Tom van het Hek en Jurgen van den Berg. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Mag ik u een gewetensvraag stellen? Altijd. Nu heeft u dit allemaal onderzocht. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen dus? Nou ja, die vraag heb ik ook gesteld. De vragen bij het nieuws. En wat was het antwoord? Hoe werkt het nou precies in Den Haag? En wat kun je wel, wat kun je niet zeggen? Ja, dat is een goede vraag. De vraag is, kan het beter? En hoe dan? Denkt u dat u binnenkort al met concrete adviezen kunt komen? Nou, ik denk dat dat nog heel ingewikkeld is. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Wat nu echt belangrijk is, hebt u daar nieuwe antwoorden op gevonden? De vragen en de antwoorden. Je bent op zoek naar de waarheid. Op NPO Radio 1. Wie lept, weet meer. Ster. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Beginners. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. De reconstructie van de Nachtwacht. Het wereldberoemde schilderij van Rembrandt. Nu ook in woord en beeld. Het boek Het Geheim van de Nachtwacht is nu overal verkrijgbaar. Ik sta voor mijn huis. Hoe weet ik zeker dat mijn WOZ-waarde klopt? Doe de check op eigenhuis.nl/WOZ. Vereniging Eigenhuis. Sta sterker. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Bezoek de expositie In het licht van Kuip in het Dordrechts Museum. En geniet daarna ook van de sfeervolle historische binnenstad van Dordrecht. Je ontdekt meer in dordrecht.nl. Nu bij Smulders Textiel, tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Opa deed al alsof hij het gesprek volgde, maar hij kreeg maar de helft mee. Laat opa er weer bij horen als er visite is. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Welkom in ons nieuwe huis. Hey, ik zie dat jullie een Verisure alarm hebben. Ja, we voelden ons minder veilig vanwege de grote ramen in de tuin. Wij moeten ook maar eens over een alarm nadenken. Bescherm wat het belangrijkst is. Verisure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verysure.nl. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt.